Nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent wzywa Iran do bezwarunkowej kapitulacji. Zatrzymano mężczyznę, który zdejmował ukraińskie flagi z budynków w Krakowie. Premier Słowacji zasugerował, że jego kraj mógłby być neutralny. Donald Trump wezwał Iran do bezwarunkowej kapitulacji. Amerykański prezydent zasugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby zabić duchownego przywódcę Iranu Ajatollaha Alego Chomeiniego, ale na razie powstrzymają się od tego. Wiemy dokładnie, gdzie ukrywa się tak zwany najwyższy przywódca. Jest łatwym celem, ale tam jest bezpieczny. Nie zamierzamy go eliminować, zabić. Przynajmniej na razie, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA ostrzegł, że jego cierpliwość jest na wyczerpaniu i że nie chce, aby rakiety były wystrzeliwane w kierunku cywilów lub amerykańskich żołnierzy. Bezwarunkowa kapitulacja, zażądał w osobnym wpisie. Donald Trump rozważa bezpośrednie włączenie się Stanów Zjednoczonych w ataki na Iran. Chodzi m.in. o użycie bombowców B-2 do zniszczenia irańskiego podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fardo. Prezydent USA zwołał na dziś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie placówki dyplomatyczne w Iranie i Izraelu działają, choć w okrojonym składzie w związku z zaognieniem konfliktu w regionie. Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys poinformowała o ewakuacji z Teheranu części personelu ambasady, który nie jest niezbędny do funkcjonowania placówki. W Teheranie podjęliśmy decyzję o ewakuacji czy też wsparciu w wyjeździe z kraju personelu, który nie musi pozostawać na miejscu, czyli tak zwanego non-essential staff. Podobne decyzje podjęło kilka krajów europejskich. Według MSZ-u ewakuacja z Izraela cieszy się mniejszym zainteresowaniem obywateli Polski niż oczekiwano. Podjęto decyzję o wysłaniu dwóch samolotów, które mają ich zabrać do Polski. Policja zatrzymała mężczyznę, który zdejmował ukraińskie flagi z krakowskich budynków. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość i miejsce przebywania. Sprawca został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, naruszenia miru domowego oraz zmuszania do określonego zachowania, mówi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Człowiek ten został zatrzymany przez policjantów i teraz będą wykonywane z nim czynności procesowe pod nadzorem prokuratury. Podejrzany sam wrzucił do sieci wideo ze swoich wyczynów. Flagi zdjął m.in. z budynku Teatru Słowackiego i hali Sokoła. Trzy pierwsze śmigłowce Apache, na których będą się szkolić polscy piloci i technicy, są już w bazie lotniczej w Inowrocławiu. To maszyny wypożyczone od Amerykanów do celów treningowych. Docelowo będzie ich 8. Przez ponad 3 lata mają służyć naszym wojskowym do ćwiczeń. Do Polski za 3 lata mają trafić pierwsze maszyny z serii E, czyli najnowsze, służące m.in. do zwalczania dronów. 8 nieco starszych maszyn będzie do 2029 roku służyło do szkoleń, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Stanach odbywa się szkolenie z umiejętności posługiwania się, poruszania się, latania, a w Polsce będziemy szkolić się już z taktyki. Polska będzie drugim po USA krajem z największą liczbą śmigłowców Apache w siłach zbrojnych. O kluczowych cechach tych maszyn mówi major Mariusz Strzyżewski. Wyposażone są w sprzęt, który pozwala nam wykrywać, identyfikować, wskazywać cele. Polska zamówiła 96 tych maszyn. Będą one serwisowane w krajowych zakładach. Z 56. bazy lotniczej w Inowrocławiu Maciej Szefer, Polskie Radio. Premier Słowacji zakwestionował potrzebę zwiększania wydatków na obronność i stwierdził, że jego kraj mógłby skorzystać na neutralnym statusie. Wypowiedź Roberta Ficy spotkała się z ostrą krytyką opozycji. Zdystansowali się do niej także prezydent Peter Pellegrini oraz jeden z koalicjantów. Robert Fico pierwszy raz publicznie zasugerował neutralność Słowacji, odpowiadając na pytanie dziennikarki dotyczące zwiększania wydatków obronnych. W tych szalonych czasach zbrojeń, gdy przemysł zbrojeniowy zaciera ręce jak firmy farmaceutyczne podczas pandemii, Słowacja bardzo skorzystałaby na neutralności. Niestety ta decyzja nie jest w moich rękach. Słowa Roberta Ficy wywołały zdecydowaną reakcję opozycji. Lider postępowej Słowacji Michal Šimečka nazwał je skandalicznymi. Neutralność oznacza, oznacza wyjście z NATO, to niebezpieczna retoryka w czasie, gdy Władimir Putin nie tylko bombarduje Ukrainę i zabija cywilów, ale też grozi całej Europie. Prezydent Peter Pellegrini uznał wypowiedź premiera za próbę prowokacji. Po spotkaniu z liderami partii parlamentarnych przed nadchodzącym szczytem NATO zapewnił, że Słowacja nie naruszy jedności sojuszu i nie będzie blokować postanowień szczytu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra. Obecnie 13% prądu z sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Rośnie liczba obszarów dotkniętych suszą hydrologiczną. Ostrzeżenia IMGW dotyczą niemal całej północno-wschodniej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Piłkarska młodzieżówka, czyli reprezentacja kraju do lat 21, przegrała trzeci mecz Mistrzostw Europy. Tym razem podopiecznych trenera Adama Majewskiego na łopatki rozłożyła Francja 4-1. Honorową bramkę zdobył Ariel Mosur. Polacy z zerowym dorobkiem odpadają ze słowackiego turnieju. Z grupy wychodzą Portugalia i Francja, a trzecie miejsce zajęła w naszej grupie Gruzja. Piłkarskim wydarzeniem dnia było jednak losowanie par eliminacji Ligi Europy UEFA. Polskę w tych rozgrywkach ma reprezentować Legia Warszawa, która czeka na wycieczkę do Kazachstanu 3000 km, by zagrać z FK Aktobę. Najpierw jednak już 10 lipca wojskowi zmierzą się z Aktobę przed własną publicznością. A jakim rywalem są Kazachowie? Odpowiada były bramkostrzelny napastnik Legii Marek Saganowski. Teoretycznie nie powinien zagrozić, ale znamy historię polskich zespołów, jeśli chodzi o te pierwsze mecze rundy eliminacyjnej Ligi Europy czy Ligi Mistrzów. Każdy przeciwnik jest dobrze zorganizowany i trzeba być przygotowanym na 100%. Czyli wiadomo, że nic nie wiadomo. Teraz szermierka. Hanna Łyczbińska, Karolina Żurawska, Martyna Jelińska i Martyna Synoracka zajęły czwarte miejsce Mistrzostw Europy w drużynowym turnieju florecistek. Zawody trwają cały czas w Genui. Polki przegrały mecz o brąz z Hiszpankami 30-45. Również nasi szabliści bez medalu. Szymon Chryciuk, Krzysztof Kaczkowski, Olaf Stasiak i Benedykt Demkiewicz zajęli miejsce ósme. Magda Linette z pierwszą wygraną na trawie. Polska tenisistka pokonała Aleksandrę Iale z Filipin 6-4 i 6-3 w pierwszej rundzie turnieju w Nottingham. Koszykarze Śląska Wrocław mają nowego trenera. Został nim Łotysz Einars Bagackis, który w przeszłości prowadził m.in. Maccabi Tel Aviv, niemiecki Brose Basket oraz reprezentacje Łotwy i Ukrainy. I na koniec jeszcze kolarski wyścig dookoła Szwajcarii. Amerykanin Quinn Simmons z grupy Lidl Trek wygrał dzisiejszy trzeci etap. Liderem pozostaje Francuz Romain Grégoire z grupy Ma FDJ. Jutro na północy i w centrum przybywać będzie chmur, które przyniosą opady deszczu i burze. W nocy od 9 do 16 stopni, w środę 20 nad morzem, 26 w centrum i 28 w Małopolsce. Autopromocja. Okolice bardzo rozległe. Zarówno te nad Jeziorem Strzeszyńskim, gdzie odbywa się 15. festiwal Enter Enea, jak i te wokół jazzu, które zwiedzają zaproszeni artyści. Wśród nich Aldi Miola, Kenny Garrett, Leszek Możdżer, Esbjörn Svensson, George Gershwin i Johann Sebastian Bach, trzej ostatni obecni tylko duchem. Zapraszam na podsumowanie tych wydarzeń w Trójce. Mało obiektywnie Enter Enea Festival 2025 w Poznaniu. W czwartek od 17 do 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowa oferta. Od środy z Kaufland Card piwo Tyskie Kronie tylko 8,78 za czteropak przy zakupie dwóch czteropaków, dwa na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów jedynie złoty 19. Tak, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. To znowuż my zapraszamy na 305. wydanie audycji HCH. Jak się masz? Bardzo dobrze. Ja nawet strzeliłem drobną drzemkę, w związku z tym dochodzę do siebie i myślę, że kulminacja nastąpi o godzinie 23, kiedy niestety będziemy się żegnać. Są wśród nas szczęśliwcy. Ty będziesz dochodził do kulminacji, a ja będę schodził koło 23, ale dlatego wcześniej... Prowadzimy audycję we dwóch. Mamy dla Państwa mnóstwo ciekawej muzyki przez dwie godziny. W drugiej godzinie, bo tu zawsze monotematycznie, Lyra Pramuk i jej nowy album Hymnal. To jest muzyka na głos, na elektronikę. Wszystko cyfrowo przetwarzane w bardzo ciekawy sposób, ale też na kwartet smyczkowy. Piękna, na tej płycie. Piękna płyta. Naprawdę, chociaż przyznaję, że od ubiegłego tygodnia cały czas słucham płyt egipskich i jakoś nie mogę wyjść cały czas z tego tematu, który zaproponowaliśmy Nadach Państwu. Nadach el-Szazli, tak. Ta egipska wyprawa, ona zaowocowała również tym, że i u mnie te płyty jakoś wysoko bardzo na playliście. No ale propozycje na tęże playlistę w pierwszej godzinie dość liczne. Trochę było nowości w ostatni piątek. I opowiemy Państwu o kilku z nich. Ale wiesz, że mam od razu dobrą informację na początek. Nie dzieliłem się nią z Tobą. Na zakończenie ostatniej audycji poprosiłem o maile, jeśli ktoś z Państwa chciałby słuchać więcej radia Jach z Kairu, a mniej HCH, to prosiliśmy o kontakt. I były takie głosy. No właśnie nie, nikt nie napisał. A, nikt nie napisał, bo tak to byśmy mieli z głowy, wiesz, na przykład w ostatnią godzinę audycji, czyli drugą godzinę czyli audycji. Wypuszczamy radio z Kairu, a sami pijemy tak, kawę. Tak. Nic ale z tego. Nie nic będą tego. Państwo mieli w takim zapraszamy razie Zapraszamy Państwa do godziny 23. HCH at polskieradio.pl to jest najlepszy w tej chwili adres. Zapraszamy i słuchamy. Witch i Kamusale, albo Kamsale właściwie należałoby, idąc za tą wymową tekstu piosenki, z albumu zatytułowanego Sogolo. Wspaniały utwór. Naprawdę, Bartku, jestem ci wdzięczny. Ależ bardzo cię proszę. Tą kompozycją otwieramy nasze dzisiejsze spotkania, bo to jest taki zastrzyk energii z Zambii. Zespół Witch, jest tego znacznie więcej, zatem mam nadzieję, że będziemy... Cała płyta ukazała się zresztą. Tak, już tak. Jest od album Sogolo. 13 czerwca. Poprzednia płyta Zango 2 lata temu, myśmy też ją prezentowali w jakimś fragmencie, a wcześniej, jeśli państwo z kolei pamiętają, długo nic, bo to co prawda ten zespół się nie nazywa Pulp, ani nie nazywa się Oasis, ale wrócił na scenę po bardzo wielu latach na scenę muzyczną i jest to, należy od razu dodać, legendarna formacja z Zambii, utworzona w roku 1971. Jedyny członek zespołu, z tego co się orientuję, który sięga pamięcią do roku 71, to jest Jagari Chanda i to jest wokalista i perkusista tej grupy. Nieco później dołączył Patrick Mwandela, a cała reszta to są młodsi muzycy. Właśnie zastanawiam się, że teraz odliczamy te powroty historią zespołu Pulp. Łapię się na tym po raz kolejny, gdy zespół powraca i powraca po, nie wiem, 5, 7 czy 10 latach, to machamy ręką i mówimy, a są tacy, co wrócili po 24. A tutaj? Tak, ale a propos kolejnego zespołu, bo pomyślałem, że ci to są dopiero weterani, a tutaj zespół Witch z Zambii powstał w 1971 roku, a formacja, która za moment się pojawi, obchodzi, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, swoje 40 urodziny i na 40 zafundowali nam nowy album. I co więcej, jest to jedna z najważniejszych formacji szwajcarskich zajmujących się muzyką i to taką muzyką, powiedziałbym, na granicy industrialnej i eksperymentalnej. Jeśli chodzi o Szwajcarię, to ja przyznaję, byli zawsze oni oraz... Jeszcze były zawsze Stefan Eicher, czyli Escher i Grauzone. No i jeszcze Yellow, tak, to masz rację. No i oni, czyli Young Guts. Tak, formacja, która właściwie... Zastanawiałem się, jak się dowiedziałem o tym, że nowa płyta wyszła, a dowiedziałem się dzięki jednemu z czytelników mojego bloga. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to nie jest płyta bardzo rozreklamowana. Nosi tytuł Appear, Disappear. To zastanawiałem się przez moment, ale po co właściwie jeszcze The Young Guts? Oni przecież wszystko zrobili w latach 90., kiedy pokazywali, jak grać taką muzykę, która jest industrialna w brzmieniu, rockowa w charakterze, taką muzykę, w której rolę gitar odgrywał sampler. A tutaj właściwie mamy na nowej płycie prawie czyste gitary momentami. Już nie ma tego udawania, że się jest z zespołem z jakiejś przyszłości domniemanej, bo ta przyszłość już nadeszła parokrotnie i właściwie jest mnóstwo narzędzi, które pozwalają tworzyć tego typu muzykę no, nawet prościej niż za pomocą właśnie tegoż samplera. No ale powiem tak, posłuchałem tej płyty, no i okazuje się, że ta ekspresja nic a nic się nie zestarzała, że to dobrze brzmi i to dobrze brzmi po francusku, uwaga. Tak, no ja może jakoś bardzo nie jestem zachwycony tą płytą, ale ona jest świetnie wyprodukowana i jest, powiedziałbym, taka bardzo solidna. Ale to, o czym mówisz, że trochę już nie ma wymyślania przyszłości, bo to, co miało być, mamy pod ręką. Oni też jednak, i to na początku swojej kariery, sięgali ku przeszłości. I pamiętam, że wtedy mnie całkowicie zadziwili, kiedy pojawiła się płyta zatytułowana The Young Guts Play Kurt Weill. I kiedy grali songi Weila w takich zupełnie kosmicznych, ale jednocześnie no, zupełnie odrealnionych wersjach innych. I to też zwróciło moją uwagę na tę formację. No, zawsze gdzieś tam przyciągali, bardziej jednak niż Stefan Escher i Grauzone. Ale przypomniałem sobie przy okazji tej płyty, że zupełnie niedawno słuchałem ich wersji In C Terego Riley'a. Tak. Tak. Wprawdzie jakoś nie powaliła mnie na kolana, ale to był taki znak, że żyją, no, że Franz Streichler cały czas jeszcze coś robi. To był znak, że każdy musi nagrać swoją wersję In C Terego Riley'a. To jest ale dobry trop. Żeby ten wątek The Young Guts zakończyć, to słuchaj, no takie małe spostrzeżenie. Grupa The Young Guts powstała w 1985 roku, inspirując się, na to wskazywała jasna nazwa, grupą Swans, która istniała już od ładnych paru lat. I która cały czas istnieje. Który mamy rok 2025. Słonsi wydali płytę kilka tygodni temu. Myśmy ją grali dla państwa. A teraz The Young Guts. Kolejny album w swoim dorobku. Czyli to są Słonsi szwajcarscy. No. Tak, niemożliwe po prostu, jak ten czas się zatrzymał. The Young Guts i Hey Amour. A płyta nosi tytuł Appear, Disappear. je repère mon visage et toutes ces villes folles. C'est comme ça que ça se passe. The Young Gods i Hey Amour. To był fragment najnowszej płyty tego szwajcarskiego zespołu. Cały czas istnieją. 40 lat i dalej grają. Właściwie to się nie bardzo zmienia. Włącznie z głosem Franza Treichlera. Ale wiesz, że w czasie, kiedy Young Gods zaczynali grać, to ona też już grała. Tak, ona też już grała i co więcej odnosiła nawet pierwsze sukcesy. W roku 1985. Ja pamiętam, że już wtedy jakoś 85, może 80, w 86 roku Trójka grała grupę Sonic Youth. No później oczywiście nie było wielkim odkryciem grać ich muzykę w latach 90. No Przemek Mroczek grał. Na pewno. Przemek Mroczek grał w latach 80. Tak. No i cóż, minęło wiele lat. Zespół się rozpadł najpierw, później Kim Gordon nagrywała kolejne płyty. Ta z zeszłego roku, The Collective, okazała się płytą dla niej przełomową, bo to jest nieco inna estetyka. Bity trapowe zamiast rytmów rockowych. Produkcja miażdżąca uszy. No tak, mieliśmy tę okazję zresztą wszystko słyszeć przy okazji otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w wersji koncertowej. Znaczy nie wszyscy mieli okazję słyszeć, jak się zmieścili do środka, do sali, która nie była wielka, ale na elewacji MSN-u ja śledziłem ten koncert po części właśnie stamtąd. Wyglądało to wszystko imponująco. W każdym razie, dlaczego mówimy o Kim Gordon? Nie ukazała się nowa płyta, nowy album tej artystki, ale Kim Gordon postanowiła swój utwór singlowy zresztą z tej płyty The Collective, utwór By, potraktować w ten sposób, żeby dopisać właściwie dalszy ciąg do tego utworu. Czyli zacząć w momencie, kiedy on się kończy, napisać nowy tekst i stworzyć taki rodzaj kontynuacji Bye Bye 25. I ta kontynuacja, jeśli chodzi o tekst, polega na tym, bo to jest utwór wybitnie polityczny, że cały tekst składa się ze słów i pojęć, które Donald Trump próbuje wyrugować z amerykańskiego słownika. Czyli mamy tutaj takie pojęcia jak kobieta, zdrowie psychiczne. Tak. Zmiana klimatu. Tak, Zatoka Meksykańska. Ptasia grypa. Imigranci, tak. No i tak dalej. Różnorodność. A w oryginale była tam między innymi lista rzeczy do spakowania przez Kim Gordon na podróż. W związku z tym ona wymieniła ten tekst, dokładając te słowa, które no, w jakimś stopniu stają się zakazane. I jest to taki, powiedziałbym, protest song w tej chwili przeciwko prezydenturze Donalda Trumpa. W związku z tym cały ten utwór nabiera zupełnie innego charakteru. No to cóż, produkcyjnie tam niewiele się zmienia. Tu się niewiele zmienia. Natomiast ważny jest tekst i ważne jest przesłanie i ważny jest także teledysk, jeśli mogą państwo obejrzeć przez chwilę, po audycji oczywiście. Tak, to powiedziałbym, zapraszamy, że ten tekst nadąża za energią utworu w tym momencie. Bye Bye 25. Bye Bye 25. Kim Gordon z nowego singla, który nie wiem co wróży, ale może będzie zupełnie polityczna płyta po prostu. Może. Zobaczymy. W każdym razie Kim Gordon, a na początek pojawiła się przez momentem pani, która za chwilę się pojawi w całości. Także proszę się nie denerwować. Za chwilę ten piękny utwór w zupełnie innym klimacie zabrzmi na naszej antenie w audycji HCH. No tak, przenosimy się z Nowego Jorku do Nowego Jorku, tylko że to jest inna część muzycznie tego miasta rozległego. Nie wiem, czy pani się spotykają, może? Myślę, że gdzieś tam mogą się mijać. Chociaż nie mam pewności, czy Kim Gordon teraz nie wróciła do Kalifornii swoją drogą. No ale związana była z Nowym Jorkiem przez kilka dekad. Mary Halvorson tworzy muzykę instrumentalną, więc tutaj się proszę nie spodziewać. Chociaż zdarzały jej się płyty z tekstami. To jest przede wszystkim gitarzystka, to jest aranżerka, kompozytorka i to jest w tej chwili czołowa postać amerykańskiego jazzu. I to, że o tym, że jesteśmy w samym środku tego zjawiska, świadczy udział takich muzyków jak Immanuel Wilkins, czołowy saksofonista Stanów Zjednoczonych w tej chwili, Adam O'Farrill na trąbce, Thomas Fujiwara na perkusji. To jest zresztą stały współpracownik Mary Halvorson. Muzyka jest stale zakręcona, ale niezwykle piękna i oryginalnie melodyjna. A powiem tak, że ta płyta była przez nas zapowiadana już od pewnego czasu. Pojedyncze utwory pojawiały się w audycji H.C. Hanna, ale teraz, skoro jest cała płyta About Ghosts, to oczywiście musimy dla Państwa zagrać kolejny nowy utwór Mary Halvorson. To jest utwór Absinthian. Thank you. Mary Halvorson i Absinthian z albumu zatytułowanego About Ghosts. hch@polskieradio.pl to jest adres nasz. Prosimy korzystać dowolnie we wszelkich sprawach muzycznych, także naszej dzisiejszej playlisty, która zmieni się za chwilę za sprawą dwóch dżentelmenów. Mówiliśmy o tym, że Mary Halvorson podsyłała nam swoje nowe utwory, zapowiadając płytę About Ghosts. Tak było również w przypadku albumu The Universe Will Take Care of You, bo to jest wspólny album Jamesa Holdena i Wacława Zimpla. Państwo wiedzą, już o tym opowiadaliśmy. Panowie spotykają się od pewnego czasu, dając nam swoją nową muzykę, produkując nowe dźwięki, no ale w tej chwili mamy pełnoprawny i cały album, 6 kompozycji, ale one trochę trwają. W związku z tym możemy uznać, że to jest cała płyta i to jest trochę też taki dziennik ich współprac, ponieważ przy każdej kompozycji mamy dokładną datę, kiedy ten utwór został zarejestrowany. Oczywiście później postprodukcja troszeczkę trwała, ale większość materiału powstała w roku 2022 i jedna kompozycja Time Ring Rattles w roku 2024. Każdy z nich penetruje, powiedziałbym, różne rejony, ale łączy ich India. I tak mi się wydaje, że z jednej strony wyprawy hinduskie Wacka Zimpla i jednocześnie fascynacja Rayleighem jednego i drugiego, to jest coś, co łączy tych muzyków i produkcja nagrań. No tak, jeszcze orzechy włoskie, zaskoczę cię, które na tej płycie pojawiają się dość często jako źródło dźwięku. W ogóle źródeł dźwięku jest tutaj co niemiara. To są zarówno instrumenty dęte Wacława Zimpla, jak i różnego typu syntezatory, na których też Wacław grać lubi. To są różnego typu przetworzone wokale, które się w pewnym momencie pojawiają. No to jest taka niezwykła mozaika tętniąca życiem. Wydaje się, utwór się zaczyna, wydaje się, że to jest taka wariacja na temat minimal music, po czym wszystko się rozwija. Co minuta jesteśmy w innym świecie, tak, kalejdoskopowo. Tak, jeśli szukają Państwo chociażby czystych, nieprzetworzonych brzmień, chociażby klarnetu Wacława Zimpla, no to nie, niestety to nie jest ta historia. To nie jest ta historia, ale tutaj będzie za to wszystkiego, wszystko wszędzie naraz. O, Sparkles, Crystals, Miracles. To jest fragment, który dla Państwa wybraliśmy z albumu zatytułowanego The Universe Will Take Care of You. Thank you. Thank you. To był duet Holden i Zimpel. James Holden, Wacław Zimpel, Sparkles, Crystals, Miracles z najnowszego albumu tego zespołu. To nie jest żadna tajemnica, ale państwo już wiedzą w tej chwili doskonale, skąd wzięła się produkcyjna pasja Wacława Zimpla i to, w jaki sposób zmieniła się Sagara w ostatnich latach. To jest między innymi także rezultatem współpracy Wacława Zimpla z Jamesem Holdenem. Sparkles, Crystals, Miracles. To była ta kompozycja, która wybrzmiała przed momentem. A na zakończenie tej godziny Mitchell van Dinter, czyli James Zoo, artysta z Holandii, który po nagraniu drugiej autorskiej płyty Blind część z jej utworów przearanżował, a część napisał od nowa, specjalnie po to, żeby współpracować z orkiestrą, połączonymi siłami orkiestr ASCO Schönberg i zrealizować swoje marzenie i nagrać płytę z muzyką współczesną. Jest taki utwór, Music for 18 Musicians. Napisał go niejaki Steve Reich, a ta płyta nosi tytuł Music for 17 Musicians. Bo na scenie było w pewnym momencie w studiu, było 16 muzyków, 16 muzyków i dysklawier zaprogramowany przez James Zoo. Brakowało tylko jednego, w takim razie muzyka do 18, stanęło na 17 i wyszła bardzo ładna płyta. Music for Bad Caves, taki tytuł nosi ten utwór. Gdyby ktoś z państwa chciał napisać utwór dla nas, to wiadomo, jaki będzie nosił tytuł. Wracamy po godzinie 22. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to.